sa puso ko'y ikaw lamang, wala nang iba. Kahit malayo ka'y parang kapiling ka. Sa bawat sandali ika'y naaalala. Walang ibang bukang bibig kundi ikaw, Sinta. Alam ko na ang puso mo di pa handa. Pagkat hindi pa niya kaya magtiwala, nandito ako maghihintay sa'yo. Pagkat ngayon lang nakakilala ng katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang mamahalin. At magpakailanman namin ikaw ang iibigin. Ikaw ang siyang pangarap ko, ikaw ang buhay ko. Tanging ikaw, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang ang mamahalin. At magpakailanman tanging ikaw ang iibigin. Ikaw ang siyang pangarap.